Բարև հայրենակիցներ, եթերում կարծիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն այսօր մարտի 15-ն է, օրը 3-7-ի, սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, ստուդիայում է Տաթևիկ Կասպարյանը։ Որվա մերցրագրում Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրյան անվան մշակույթի կենտրոնին կից գործող Արցախի բալիկներ համույթի սաները համերգային ծրագրով հանդես են եկել Պաշտպանության բանակի երկու զորամասերում։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովը կներկայացնի։ Անահիտ Միրզանի օրվա հզրուցակիցներն են Արա Սարգսյան ու Ինարա Գալստյան ամուսինները։ Նրանք ընդամենը մեկ ամիս առաջ իրենց օջախի հիմնակարն են դրել, ստեղծելով նոր հայ ընտանիք։ Այսօր դուք լսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հանճարեղ մարդկանց թղթապանակից կներկայացնենք Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի մտքերից։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք հորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Օրերս Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնին կից գործող Արցախի բալիկներ համույթի սաները համերգային ծրագրով հանդես են եկել Պաշտպանության բանակի երկու զորամասերում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարության Շարլ Ազնավուրի անվան մշակութային կենտրոնի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության համագործակցությամբ կազմակերպված համերգին Արցախի բալիկներ համույթի սաներն ու անհատ կատարողներ հանդես են եկել հայրենասիրական երգերով և ազգագրական պարերով, որը մեծ ոգևորությամբ է ընդունվել հանդիսատես զինվորների կողմից, ովքեր ինքնաբուխ կերպով միացել են պարային կատարումներին։ Անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վերա Գրիգորյանը միության պատվոգրերով ու նվերներով է պարգևատրել զորամասի զինծառայողներին։ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի տնօրեն Արմեն Հովսեփյանի խոսքով իրենց կարևորագույն նպատակը զինվորին մոտ կանգնելն ու նրան հոգու ջերմություն հաղորդելն է։ Զորամասերում համերգներով հանդես գալու ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված է ռազմահայրենասիրական երգերի ու ազգագրական պարերի լավագույն ընտրանի, ինչը համալրելու են նորերով։ Արմեն Հովսեփյանն առանձնապես հիացմունքով է նկարագրում զինվորների ցուցադրած ազգային պարերը։ Պաշտպանության նախարարության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության և Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի միջև կա համաձայնություն, համատեղ բանակ հասարակություն ռազմահայրենասիրական կապը անընդհատ, այսպես ասած, տակ պահելու համար մենք առաքելություն ենք անում տարբեր զորամասեր մշակութային մասով։ Շատ, այսպես ասած, ջերմ է ստացվում մեր հարաբերությունը զինվորների հետ անմիջապես, կապը հենց երաշխիքի առաջին տակտերից միանգամից խոխվում են մարդիկ, մի պահ մոռանում են իրենց զինվորական առօրյան և մտնում քաղաքացիական շրջանի խաղաղ, այսպես ասած, կյանքի մշակութային ոլորտի մեջ։ Մենք հունվարին, փետրվարին, այլ հիմա էլ մարտին այցելում ենք զորամասեր մեծ ակտիվությամբ, գրեթե 80%-ը մտնում են սկսում պարերը։ Ով ինչպես կարողանում է իր ուրախությունը, իր այսպես ասած սրտի զեղումները արտահայտում են պարահարթակում։ Եվ մենք մեծ բավականություն ենք ստանում, որ մենք կարողանում ենք ուրախացնել նաև հայնասիրական, խրատական, մաղթանքների խոսքեր ենք ասում ազգային պարերով։ Մենք բարձրացնում ենք նրանց ոգին, նրանք զգում են, որ իրենք իրոք մենակ չեն, բացի պետության հոգատարությունից, սպայական անձնակազմի հոգատարությունից, ժողովուրդը զինվորների հետ է, այդ տակ շունչը մենք անընդհատ պահում ենք, և ոչ միայն մենք։ Եվ երեկ ես տեսա շատ խրոխտ ու պինդ տղաներ դուրս եկան, այսպես կազմվածքով, ասում եմ Փառք Աստծո, իրոք հայկի սերունդ, նույնիսկ պարի ընթացքում բերդ պարեցին, երկու խումբ, մնացածներին շուրջ պար բռնեցին։ Ինչ ծրագրով էիք գնացել, հեռավոր զորամասեր էին։ Այո, Հադրութի շրջան գնացինք, որտեղ օրինակ քիչ էին գնում, մեծ ուրախություն ապրեցին, իրոք մենք կարողացանք լավ ուրախացնել։ Զորամասում էլ մեզ ճաշ տվեցին, երեխաները համտես արեցին, ասացին շատ համով, իրենք էլ հավանեցին։ Իհարկե միշտ ես կրկնում եմ, որ զինվորի հետ նստել հաց ուտելը հոգեբանորեն ազդում է թե աղջիկա վրա, թե տղայի վրա։ Մեկը որպես օջախի ապագա տիրուհի ու քաղաքացի, իսկ մյուսը որպես ապագա զինվորի։ Մեծ հաճույքով ու սիրով եմ երեխաները գնում, անընդհատ սպասում են։ Ես նաև առիթից օգտվելով ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել կրթության նախարարությանը։ Զորամասում պարգևատրումներ, պատվորներ, անհայտ գորած ազատամարտիկների հարազատների միությունը ամեն տարի կազմակերպում է շարադրություն հայրենասիրական թեմաներով, եւ այն զորամասերից, որոնց զինվորները ովքեր որ տեղ էին գրավել, պարգևները չէին ստացել, դիկին վերան տեղում պարգևատրում էր թե պաշտպանության նախարարության նվերներ, թե իրենց կողմից տրված նվերները, փոխադարձ իրենք էլ իրոք զգացված են երախտագիտությամբ են լցվում, մեզ պարգևատրել են պատվոգրերով։ Տարվա ընթացքում մոտ քանի այսպիսի այցելություն եք նախատես։ Նախկինում տարին մի 4 տեղ էինք հազիվ գնում, հիմա ամիսի 2 տեղ գնում ենք, այսպես ասած ինտենսիվ է դարձել։ Ամենակից ամիսի 1 անգամ ուսումնական տարվա ավարտով թերևս ամառային սեզոնը մենք չենք կարողանալու երեխաներին պահել, հավանական է նորից կսկսենք աշնանը, մինչև հունիսի սկզբները, պարտադիր որտեղ որ չենք եղել կձգտեն գնալ, իհարկե շատ հեռու տեղերը մեկ-մեկ, այսպես ասած, նպատակահարմար չի լինում նաև երեխաներին ուղարկել, բայց որտեղ որ հնարավոր է, որտեղ որ մեզ թույլատրությունը տալիս են, հնարավորինս ձգտում ենք մեր չափով, մեր անելիքը լիարժեք կատարել։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Թե երկնքում քո հանկարծ ծավալի արեկակը ու անդրևները հոգի թողը, դու հուսահատու հոգնած կլքես այս քաղաքը, ճամփաներին հեռավոր կտրվես, բայց կոնեմ հաղթանակի կամիները բոսելանում են, և թե կարող ես դու նրանց անձել, Zelo Music, Եթերում կարծիք հաղորդաշարն այսօր մարտի 15-ն է, օրը 3:07-ի։ Անահիտ Միրզանի օրվա զրուցակիցներն են Արասարքսյան ու Ինարա Գալստյան ամուսինները։ Նրանք ընդամենը 1 ամիս առաջ իրենց օջախի հիմնակարն են դրել, ստեղծելով նոր հայ ընտանիք։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Ջերմ, խենթ, կյանք ու գեղեցկություն խորհրդանշող գարնան առաջին տոնը կանանց միջազգային օրն է, մարտի 8-ը։ Հայերը, որպես կնամեծար ու կնոջ դերն առավելապես արժևորող ժողովուրդ, կնոջ հանդեպ առանձնահատուկ վերաբերմունքի ժամանակահատվածը երկարաձգել են, դարձնելով մեկ ամիս. Աղջիկ, կին, մայր, տատիկ, բոլոր տարիքներում կինը երջանկացնելու առաքելություն ունի ու երջանկանալու իրավունք։ Կինը հենց ինքը գարունն է, կենսատու ու գուրգուրող։ Օրվա հյուրերս ընդամենը մեկ ամիս առաջ իրենց օջախի հիմնակարն են դրել, ստեղծելով նոր հայ ընտանիք, որտեղ սերն է թևածում, որտեղ ամեն ինչ փոխադարձության հրաշքն ունի։ Արա Սարգսյան ու Ինարա Գալստյան ամուսինների համոզմամբ իրենց նորաստեղծ ընտանիքի հենքը ազնվությունն ու արմատներից չհեռանալու պատրաստակամությունն է։ Արա եւ Ինարա, ուրախ եմ ձեզ ողջունել Կարծիքի տաղավարում։ Նախ թույլ տվեք շնորհավորել ձեզ, ամուսնացել եք, ընտանիք եք կազմել։ Հայ ազգի կյանքում ընդհանրապես ընտանիքը կարևորվում է, եւ քանի որ մեկնարկել է նաեւ կանանց միամսյակը, առաջին ուզում եմ Արային հարցնեմ. ինչպիսին է կնոջ կերպարը ձեր աչքերում, ինչպիսին պետք է լինի կինը, եւ ուզում եմ առանձնացնել հատկապես հայ կնոջը։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք ենք ձեր հյուրը։ Մենք նոր ենք ամուսնացել ու շատ-շատ ենք սիրում իրար։ Կցանկանամ բոլոր հայ ընտանիքներում նման սեր, ինչ որ ես եմ ապրում, ինչ որ իմ աչքերում է, ինչ որ իմ սրտում է, ու հաստատ նախանձելի կլինի բոլորի համար նման սերը։ Իսկ ինչ ճանաչում է հայեցի լինելու համար, հայը աշխարհում մեն ազգերից մեկն է, որ հաստատ չես կարա ինչ որ ազգերի հետ համեմատես։ Հայեցի լինելը, հայ կին լինելը, հայ մայրը լինելը չի համեմատվի բոլոր ազգերի հետ։ Նախ ուզում եմ շնորհավորեմ բոլոր մեր հայ կանանց, հայ մայրերին, հայ քույրերի, ցանկանալով իրանց աշխարհի ամենալավը, աշխարհի ամենաբարին, աշխարհի ամենաան, ինչ որ իրանք կկամենան իրենց, թող բոլորի աչքերում միշտ լինի ուրախություն, մեծ սեր։ Ձեր կնոջ կերպարը, օրինակ, ինչով է կինը ընդհանրապես կարող գրավել տղամարդուն, որ պոտենցիալ զգացվի, որ ինքը ընտանիքի կին կարող է լինել, ընտանիքի մայր։ Պատասխանեմ սենց, լավ կինը պետք է առաջ լինի լավ մարդ, լավ անձնավորություն, բարի ու ճիշտ դասերագություն ունեցած, հետո նոր լինի մյուս լավ կոմերով օշտված։ Նախ ես ուրախ եմ, որ իմ կինը այս որակի մեջ է, այդ որակն է ինձ դուր գալիս, այդ որակն եմ ես սիրում ու ամեն ինչ գալիս է փոխադարձ լինելու, փոխադարձ հարգանք, փոխադարձ սեր, փոխադարձ նվիրվածություն։ Եթե չկա փոխադարձություն, ուրեմն չի կարա լինի ուրիշ մնացածները։ Ասենց բանը ասերը, ասեղը վերցրու առաջ սխմի քո մատը ցավածրու ցագիտես, եթե քեզ դուրա գալիս, հաստատ դիմացինն է։ Եթե քեզ դուր չի գալի, միանշանակ պետք է ցավացնես, իրան էլ դուր չի գալու։ Սերը կարաս ամեն ինչի հետ համեմատես, բայց սերը չի համեմատում ոչ մի բանի հետ։ Սերը մնում է սեր։ Ես սիրում եմ իրան այս որակի մեջ, ես իրան չեմ կարա սիրեմ ուրիշ որակի մեջ։ Ընդունում եք փաստը, որ կինը պետք է եւ ընկեր լինի, ամուսնուն, միայն կին որպես այդպեսին չպիտի լինի։ Պետք է կարողանա տղամարդը կիսվել կնոջ հետ իր խնդիրներով։ Ես չեմ ընդունում դա այդ ձև, դա այդ ձև է։ Եթե ինչ-որ մեկը կարա ինձ փորձի համոզել, որ դա այդ ձև չի, ուրեմն հաստատ չի կարա համոզի։ Կինը պետք է առաջ լինի կին, հետո նոր ընկեր, հետո նոր ամեն ինչ։ Դա ընտանիք են մի ձևի հարաբերությունն է, են մի ձևի գաղապարն է, են մի ձևի ունեցվածքն է, որ դա ընկեր է, դա մայր է, դա քույր է, դա աղբեր է, դա կին է, այդ ինքն է, այդ մի անձնավորությունն է։ Դե դնդրում ես կյանքում իրան, ինքը քո համար ամեն ինչը։ Ինարա, Արայի մեջ ինչ հատկանիշներ ձեզ գրավեցին, որ ընտրեցիք նրան որպես կյանքի ուղեկից, չէ՞ որ դա հեշտ ընտրություն չէ մի ամբողջ կյանք ապրել մի մարդու հետ։ Շատ հատկանիշներ կան, որ կոնկրետ դրանց համար երևի թե ընտրեցի։ Առաջին ինքը շատ ազնիվ է, չափից դուրս ես կասեի ազնիվ է, բարի, աշխատասեր, եւ ինքը այն մարդկանցից է, որ խոսքն ու գործը նույնն են։ Ռուսերենում այսպիսի բան կա՝ «Չլավեք սլովա»։ Այսօրվա կյանքում դա հազվադեպ երևույթ է, նման մարդիկ քիչ են հանդիպում, ազնվությունը, որ իրոք եզակի մարդկանց մոտ հիմա կա։ Երևի թե այդ ամենը ու իհարկե իր տղամարդկային լինել, առաջին հերթին մարդկային հատկանիշ։ Այո, անպայման, ով ինչ ուզում է ասել, միանշանակ վերջնական քայլին, այդ ամուսնական լուրջ նպատակներին չես կարա մի այնպիսի մարդու հետ ճանապարհ անցնես ամբողջ մի կյանք, որ մարդկային այդպիսի բարձր հատկանիշներով օշտված չի։ Այդ իմ կարծիքն է ու ես հավատարիմ եմ մնում իմ սկզբունքներին։ Հենց դրա համար էլ ես իրան ընտրեցի։ Կան բաներ, որոնք չեք հանդուրժի տղամարդու կերպարի մեջ, օրինակ, այո, ստոր լինելը, չար լինելը, ժլատ, դա տղամարդկանց համար չի։ Ես էպես եմ կարծում, տղամարդը պետք է լինի առատաձեռն, մեծ սիրտ ունենա, բարի, կարողանա պաշտպանի ցանկացած պարագայում, ոչ միայն ֆիզիկապես, ամեն բնագավառում, իր կնոջը, իր ընտանիքը, երեխաներին, ինչու՞ չէ, նույնիսկ շրջապատի մարդկանց, չոր նրանք նաև մեր պաշտպաններն են։ Եվ ես հույս ունեմ, երբեք պետք չի լինելու, որ նրանք զենքով ոչ միայն իմ տղամարդը, այլ մեր Արցախ աշխարհի ամբողջ հայ աշխարհի տղամարդիկ զենքով ապացուցեն, որ նրանք մեր պաշտպաններն են։ Արա, հայ կնոջ կերպարի մեջ որ հատկանիշն է, որ առանձնանում է։ Դուք նշեցիք, որ հայ ազգը տարբերվում է իր հատկանիշներով, երևի գլխավորապես ընտանիքի հանդեպ սիրով։ Հայ կնոջ մեջ ինչն է առաջինը առանձնացնում։ Հայ կնոջ մեջ շատ բաներ կան, որ կարելի է առանձնացնել, բայց դա ոչ թե որ դա ես եմ ասում, դա մեր պատմությունն է ասում, պատմությունը ունենք, փառանձեմներ, գոհարներ, անահիտներ, ամեն ինչով, կարելի ասել ամեն ինչով, հենց որ ինքը հայ է, դա ասվում է հայ, միանշանակ արդեն ինքը տարբերվում է բոլոր կանանցից։ Հայրենասիրությամբ, որ այսօր հայ ազգը, հայ տղամարդը, հայ զինվորը այս որակի մեջ է, որ մենք կարանք բռնցվենք ու ցույց տանք մեր հայ լինելը, դա մեր կանայք են, մեր դաստիարակությունն է, մեր կերած կատն է, մեր ամեն ինչն է, որ մենք կարանք չբացադրելով որոնք մեր հայերը, մեր մայրերը ուրիշ են, տարբերվում են ցանկացած ազգերից։ Ինչպես հասկանում եմ, ձեր ապագա երեխաները կստանան հայեցի դաստիարակություն, ինարա ինչն է լինելու առաջնայինը երեխաների դաստիարակության հարցում։ Ես արդեն մի անգամ նշեցի, որ Արայի մեջ ինչ հատկանիշներ են ինձ դուր եկել, այսինքն ազնվություն, բարություն եւ այլ։ Ես կուզենայի, որ մեր ապագա երեխաները լինեն իրան նման, բարի, ազնիվ, մեծ սիրտ ունենան, լինեն մարդամոտ, լինեն արդարացի, այդպիսի հատկանիշները պետք է սերմանել ու բերել հասցնել նրան, որ ոնց Արանը ասում, հայ լինեն։ Հայերը հենց դրանով են տարբերվում, երբ մենք ասում ենք նամուս բառը չի թարգմանվում, ոչ մի լեզուներով այդ նամուս հասկացողությունը կարողանանք դնել մեր երեխաների մեջ։ Ես միայն մերը չեմ ասում, ընդհանրապես ասենք, մարդիկ շփվում են հարևանություն, բարեկամություն, առաջներում ոնց էր ազգովի էին այդ ամեն ինչը դասիրակությունը, կուզենայի որ այդպես լիներ։ Արա, ինչ կավելացնեիք։ Կմաղթեմ հայ ազգին, թե կանանց, թե քույրերին, թե մայրերին, թե տղամարդկանց, թող դաստիրակեն իրանց երեխեքին, իրանց ունեցածին այն ձև, որ ոչ մի անգամ երբևէ ոչ մի տեղ չհամաճեն իրանց հայ լինելուց, հպարտանան իրանց հայ լինելուց ու միշտ ապրեն են գաղապարով, ուրախանան են գաղապարով, որ իրանք հայ են։ Եվ վերջում ձեր մաղթանքը իհարկե բոլոր կանանց ու ընտանիքների։ Բոլորին մեծ սեր, լավ ընտանիք, ազնվություն մեկը մյուսի նկատմամբ, դա շատ կարևոր է, թող սիրեն իրար, թող հարգեն իրար, ամենաբարին, ամենագեղեցիկը։ Մենք սիրում ենք մեր հայ ազգը ու շնորհավորում ենք մեր հայ ազգի բոլոր կանանց, մայրերին, քույրերին, բոլորին։ Ես կմիանայի Արայի շնորհավորանքներին ու կուզենայի ավելացնել, որ հայ կանանց, հայ աղջիկների աչքերին միայն ուրախություն լինի, նույնիսկ այդ արցունքները միայն ուրախության արցունքներ լինեն, հիանալի գարուններ ունենան կյանքում, հիանալի օրեր, տարիներ, կյանք, երջանիկ կանացի ապրումներ, երջանիկ մայրեր լինեն, տատիկներ, միշտ երջանկությամբ օժտված ու իհարկե ամենակարևորը խաղաղության մեջ։ Արցախ աշխարհի համար դա շատ կարևոր է։ Մենք էլ ցանկանում ենք ձեր նորաստեղծ ընտանիքին ամրություն, սեր, շատ երեխաներ և թող ձեր տանը միշտ մանուկների ճիչ լինի, ինչպես մեր հայ մամիկներն էին մաղթում։ 7 որդով սեղան նստեն։ 7 որդով սեղան նստեն։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Եվ միշտ հպարտանալու առիթներ ունենակ։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Իմ աղջիկ շատ սիրում, սիրում, սիրում, քեզ երկար ես սպասել եմ իմ սիրում, դու թանկ ես իմ տազարդ ես աշխարհում միակ ես, մեզ սրտով հրաշք իմ աղջիկն ես, Նրանք, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, հիշեցնենք, որ եթերում կարծիք հաղորդաշարն է։ Հանճարեղ մարդկանց թղթապանակից ներկայացնենք Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի մտքերից։ Մարկեսը գրել է մի նամակ ուղված իր ընթերցողներին, այն յուրահատուկ է ոչ միայն իր բովանդակությամբ, այլև հանճարեղ է իր անկեղծությամբ։ Ես քեզ սիրում եմ ոչ թե նրա համար, թե դու ինչպիսին ես, այլ թե ինչպիսինն եմ ես, երբ քո կողքին եմ։ Ոչ մի մարդ արժանի չէ քո արցունքներին, իսկ նրանք, ովքեր արժանի են, չեն կարող քեզ ստիպել լաց լինել։ Միայն այն, որ ինչ որ մեկը քեզ չի սիրում, դա դեռ չի նշանակում, որ նա չի սիրում քեզ ամբողջ հոգով։ Իսկական ընկերը նա է, ով կարողանում է բռնել ձեռքդ և զգալ սիրտդ։ Մարդուն կարոտելու ամենավատ միջոցը նրա կողքին լինելն է ու գիտակցելը, որ նա միևնույնն է, երբեք քոնը չի լինելու։ Երբեք մի դադարիր շփտալ, անգամ երբ դու աշխարհի ամենատխուր մարդն ես, գուցե ինչ-որ մեկին փրկի այդ պահին քո ժպիտին սիրահարվելը։ Հնարավոր է, որ այս աշխարհում դու ընդամենը մարդ ես, բայց ինչ-որ մեկի համար ամբողջ մի աշխարհ ես։ Ժամանակ մի վատիր այն մարդու վրա, ով չի ձգտում այն անցկացնել քեզ հետ։ Հնարավոր է, որ Աստված ուզում է մենք այնքան ժամանակ հանդիպենք ոչ պիտանի մարդկանց, քանի դեռ չենք հանդիպել այն միակին։ Երևի նա գիտի, որ միայն այդպես մենք կարժևորենք այդ մարդուն։ Մի լացիր, որովհետև ամեն ինչ վերջացավ։ Պարզապես ժպտա, որովհետև դա եղել է քեզ հետ։ Միշտ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր քեզ ցավ կպատճառեն։ Անհրաժեշտ է ապրել, շարունակելով հավատալ մարդկանց, ուղղակի պետք է ավելի զգույշ լինել։ Ավելի լավ է կանգնես այս պահին ու ճանաչես ինքդ քեզ, քան հանդիպես նոր մարդու ու հուսաս, որ հնարավոր է նա կարողանա ճանաչել քեզ։ Ոչ մի բանի համար շատ ջանքեր մի գործադրիր, ամեն լավ բան ինքն իրեն է հայտնվում։ հասանա, այնպես մեկինի անա, որ ամեն օր իր ընթացով իանա, ամեն, ամեն մի տղա, երազում ուզում է, որ ամուսնանա, այնպես մեկինի անա, որ օրու գիշեր իր սիրով իանա, հիմա արևս մախտս մախտի դեմ կապել, ու սիրտս քո սրտի հետ է խաչվել, ու երդվեց իր հարսանիքիդ օրը, ակաց կապած պիտակ արսի շորը, սիրով կնասնես իմ ամեն օրը, այսօր բանիս մեր տուն տանեմ, ծավը տանեմ, ես երդվում եմ հարսանիքիս օրը, ակաց կապած քո համանած շորը, հրաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ֆրանցիսկ Սիլվին, գերմանացի բժիշկ, ֆիզիոլոգ, անատոմ և քիմիկոս, Պաուլ Հայզեն, գերմանացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Էմիլ Ադոլֆ ֆոն Բերինգը, գերմանացի միկրոգենսաբան, իմունաբան, առաջին Նոբելյան մրցանակակիրը ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Տիգրան Մելքոմովը, ավիացիոն և հրթիռային շարժաշինության ոլորտի ռուսաստանցի հայտնի մասնագետ, Էրազմ Քարամյանը, հայ հայտնի կինոռեժիսոր, Զարա Դլուխանովան, խորհրդային նշանավոր երգչուհի, Էդվարդ Դոնալդ Թոմաս, ամերիկացի բժիշկ, փոխպատվաստող, Նոբելյան մրցանակակիր, Վլադիմիր Սամայլովա, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ժորես Ալֆյորովա, ռուս ֆիզիկոս, Լեոնիդ Ենգիբարյանը, հայտնի հայ ծաղրացու, միմ, գրող, կրկեսում նոր տխուր ծաղրացու ամպլուայի ստեղծող։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 15-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։